महाभारत वन पर्व अष्टाशीतितमोध्याय धौम्य मुनि के द्वारा दक्षिण दिशावर्ती तीर्थों का वर्णन। धौम्युवाच दक्षिणस्याम तु पुण्याने श्रुणुतीर्थान भारत विस्तरेण यथा बुद्धि कृत्यमानानि तानि वहि। धौम्य जी कहते हैं, भरतवंती युधिष्ठिर, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार दक्षिण दिशावर्ती पुण्य तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। सुनो। यस्यामाख्यायते पुण्यादिशि गोदावरी नदी बहवा रामा बहुजला तापसा चरिता शिवा। दक्षिण में पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके तट पर अनेक बगीचे सुशोभित हैं। उसके भीतर अगाध जल भरा हुआ है, बहुत से तपस्वी उसका सेवन करते हैं तथा वह सबके लिए कल्याण स्वरूपा है। वेड़ा भीमरति चैव नद्यो पाप भयापहे मृगद्वीज समाकीर्णे तापसालय भूषिते। वेणा और सीमारथी ये दो नदियाँ भी दक्षिण में ही हैं, जो समस्त पाप भय का नाश करने वाली है। उसके दोनों तट अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से व्याप्त और तपस्वी जनों के आश्रमों से विभूषित है। राजर्षे तस्य च सरिण्यगस्य भरतर्षभ रम्यतीर्था बहुजला पयोष्णी द्विजसेविता। भरत कुलभूषण राजा नृग की नदी पयोष्णी भी उधर ही है, जो रमणीय तीर्थों और अगाध जल से सुशोभित है। द्विज उसका सेवन करते हैं। अपि चात्र महायोगी मार्कण्डेयो महायशा अनुवंश्याम जगौगाथाम नृगस्य धरणीपते नृगस्य यजमानस्य प्रत्यक्ष मितिन श्रुतम् अमाद्यन्दिन्द्र सोमेड दक्षिणाभिर्द्विजातयः। पयोष्णयाम यजमानस्य वाराहे तीर्थ उत्तमे उद्धितं भूतलस्थं वा वायुना समुदीरितं प्रयोष्णया हरते तोयं पापमामरणांतिकम्। इस विषय में हमारे सुनने में आया है कि महायोगी एवं महायशस्वी मार्कंडे ने यजमान राजा नृग के सामने उनके वंश के योग्य यथोगाथा का वर्णन यशोगाथा का वर्णन इस प्रकार किया था। पयोष्णी के तट पर उत्तम वाराह तीर्थ में यह यज्ञ करने वाले राजा नृग के यज्ञ में इंद्र सोम पान करके मस्त हो गए थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मण लोग ही हर्षोल्लास से पूर्ण हो गए थे। पयोष्णी का जल हाथ से उठाया गया था या धरती पर पड़ा हो अथवा वायु के वेग से उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो तो वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए समस्त पापों को हर लेता है। स्वर्गादुत्तुंगममलं विषाणं यत्र शूलितः समात्मविहितं दृष्ट्वा मर्त्य शिवपुरं व्रजेत। जहाँ भगवान शंकर का स्वयं ही अपने लिए बनाया हुआ श्रृंग नामक वाद्य विशेष स्वर्ग से भी ऊंचा और निर्मल है, उसका दर्शन करके मरण धर्मा मानो शिवधाम में चला जाता है। एकतः सरितः सर्वा गंगाद्या सलिलोच्चया पयोष्णी चैकतः पुण्या तीर्थेभ्यो हिमता। एक ओर अगाध जलराशि से भरी हुई गंगा आदि संपूर्ण नदियां हो और दूसरी ओर केवल पुण्य सलिला पयोष्णी नदी हो तो वह अन्य सब नदियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा विचार है। माठरस्य वनम पुण्यम बहुमूल फलम शिवम यूपश्च भरश्रेष्ठ वरुण स्रोत से गिरऊ। भरश्रेष्ठ, दक्षिणा में पवित्र माठर वन है जो प्रचुर फल मूल से संपन्न और कल्याण स्वरूप है। वहाँ वरुण स्रोतस नामक पर्वत पर माठर सूर्य के पार्श्ववर्ती देवता का विजय स्तंभ सुशोभित होता है। प्रवेण्योत्तर मार्गे तो पुण्य कर्णवाश्रमे तथा तापसानामरण्याली कीर्तितानी यथा श्रुति। यह स्तंभ प्रवेणी नदी के उत्तरवर्ती मार्ग से कण्व के पुण्य में आश्रम में है। इस प्रकार जैसा कि मैंने सुन रखा था, तपस्वी महात्माओं के निवास योग्य वनों का वर्णन किया गया है। वेदी सुरफार के तात जम दग्निर महात्मन रम्याम पाषाण तीर्था च पुनश्चंद्रा च भारत। तात सुरपारक क्षेत्र में महात्मा जमदग्नि की वेदी है। भारत वही रमणीय पाषाण तीर्थ और पुनश्चंद्रा नामक तीर्थ विशेष है। अशोक तीर्थम तत्रैव कौन्तेय बहुलाश्रमम अगस्त्य तीर्थम पांडेषु वारुणम च युधिष्ठिरः कुर्माय कथिता पुण्या पांडयेष्वेव नरसभ ताम्रपर्णे तु कौन्तेय कीर्तयिष्यामि ताम चुनु। कुंती नंदन, उसी क्षेत्र में अशोक तीर्थ है जहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं। युधिष्ठिर पांड्य देश में अगस्त तीर्थ और वारुण तीर्थ है। नरश्रेष्ठ पांड्य देश के भीतर पवित्र कुमारी कन्याएं अर्थात कन्याकुमारी तीर्थ कही गई है। कुंती कुमार, अब मैं तुमसे ताम्रपर्णी नदी की महिमा का वर्णन करूंगा, सुनो। यत्र देवै तपस्तप्तं महदिच्छन्धिराश्रमे गोकर्ण इति विख्यात त्रिषु लोकेषु भारत। भरत नंदन, वहाँ मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं ने आश्रम में रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहाँ का गोकर्ण तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। शीत तो यो बहुजल पुण्यस्तात शिव शुभ हृद परम दुष्प्रापो मानुषैर कृतात्म भी। तात, गोकर्ण तीर्थ में शीतल जल भरा रहता है, उसकी जल राशि अनंत है। वह पवित्र कल्याणमय और शुभ है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्यों के लिए गोकर्ण तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। तत्र वृक्ष तृणाद्य संपन्न फलमूलवान आश्रमोगस्त्य पुण्यो देव समो गिरी। वहाँ अगस्त्य के शिष्य का पुण्यमय आश्रम है जो वृक्षों और तृण आदि से संपन्न एवं फल मूलों से परिपूर्ण है। देवसम नामक पर्वत ही वह आश्रम है। वैदुर्य पर्वतस्तत्र श्रीमान मणिमय शिव अगस्त्यश्रमश्चैव बहुमूल फलोदक। वहाँ परम सुंदर मणिमय वैदुर्य पर्वत है जो शिव स्वरूप है। उसी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है जो प्रचुर फल मूल और जल से संपन्न है। सुराष्ट्रे स्वाम स्वपे भक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च आश्रमान् सरितश्चैव सरांसि च नराधिप। नरेश्वर, अब मैं सुराष्ट्र अर्थात सौराष्ट्र जैसी पुण्य स्थानों मंदिरों आश्रमों सरिताओं और सरोवरों का वर्णन करता हूँ। चमसोद्भेदनम विप्रा तत्रापि कथयन्त्युतः प्रभासम चोददौ तीर्थम त्रिदशानां युधिष्ठिर। विप्रगण, वही चमसोद्भेद तीर्थ की चर्चा की जाती है। युधिष्ठिर, सुराष्ट्र में ही समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र है जो देवताओं का तीर्थ कहा गया है। तत्र पिंडारकम नाम तापसाचरितम शिवम उद्ययन्तस्य शिखरे क्षिप्रम सिद्धि करो महान। वही पिंडारक नामक तीर्थ है जो तपस्वी जनों द्वारा सेवित और कल्याण स्वरूप है। उधर ही उज्जयंत नामक महान पर्वत है जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। तत्र देवर्षिवर्येण नारदेनानुकीर्तितः पुराण श्रूयते श्लोकम् कथम् निबोध युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, उसके विषय में देवर्षि प्रवर श्री नारद जी के द्वारा कहा हुआ एक प्राचीन श्लोक सुना जाता है, उसको मुझसे सुनो। पुण्य गिरो सुराष्ट्रे सोमृग पक्षी निषेवित उज्जयन्ते स्म तप्तांगो नाक पृष्ठे महीयते। सुराष्ट्र देश में मृगों और पक्षियों से सेवित उज्जयंत नामक पुण्य पर्वत पर तपस्या करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। पुण्याद्वारवती तत्र यत्रासौ मधुसूदनः साक्षाद्देव पुराणोऽसौ सही धर्म सनातनः। उज्जैंत के ही आसपास पुण्यमयी द्वारिकापुरी है, जहाँ साक्षात पुराण पुरुष भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। वे ही सनातन धर्म स्वरूप हैं। ये च वेद विदो विप्रा ये चाध्यात्म विदो जना ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम्। जो वेद वेत्ता और आध्यात्म शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण को ही सनातन धर्म रूप बताते हैं। पवित्राणाम्भिको विन्द पवित्रं परमुच्यते पुण्यानामपि पुण्योऽसौ मंगलानां च मंगलम्। त्रैलोक्ये पुण्डरीकाक्षो देवदेव सनातनः अव्ययात्मा व्ययात्मा च क्षेत्रज्ञ परमेश्वरः। आस्ते हरिर्चिन्त्यात्मा तत्रैव मधुसूदनः। भगवान गोविंद पवित्रों को भी पावन करने वाले परम पवित्र कहे जाते हैं। वे पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हैं। कमल नयन देवाधिदेव सनातन श्रीहरि अविनाशी परमात्मा व्ययात्मा क्षर पुरुष क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर हैं। वे अचिंत्य स्वरूप भगवान मधुसूदन वही द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि धौम्य तीर्थयात्रायाम् अष्टाशीतितमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में धौम्य तीर्थयात्रा विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ।